Megszűnik a TV2 tények, közölte Vaszilij Miklós, a csatorna vezérigazgatója. Jelenleg úgy tűnik, hogy a Napló című magazin műsorral is felhagynak. Jelenleg is zajlik az infotainment műsorok megújítása, amelyre elsősorban a Tények brand eróziója miatt van szükség. Célom, hogy az újonnan induló brendekkel a tanulságok levonását követően a TV2 az elvárt szakmai sztenderdeknek megfelelő hírszolgáltatást nyújtson, írta a 444-nek a vezérigazgató. Megkeresem a Gál Völgyinek a csodálatos művét, amit a Tények emlékére készített. Azt hiszem, hogy ez az. Ez lesz az. Rögtön hallgassuk is meg. Szerintem mert hallgassuk, azt javasol, mert ez imádni való. Egy korrekt nekrológot megérdemel. Így lehet méltón emlékezni a Tényekre. Ja. TV2 Tények. Túlélték, mégis meghaltak. Túlélték, mégis meghaltak. Egyfülű nyulat simogattak, zombik és vámpírok támadtak, izmos macska szépséget fogdostak. Bezárták a buszba a nagymamát, ő csavargatta a buszsofőr orrát, megfőzte volna a német juhászokat, ők sajtkémmel álcázták magukat. Csókolgatták a legrondább kutyát, míg Soros megölte volna az anyját. Túlélték. Mégis meghaltak. Okos varrógéppel hamisítottak. Borostársasszonyok borotváltak, s remegő babákat gyakoroltak. Kisvárosnyi pörkölt adag az udvaron. Lábakat találtak a padláson. Húslevest esznek a csimpánzok. Székekkel támadnak a migránsok. Boróka bogyós marha a vonaton. Veszélyes pókpeték a banánon. Túlélték. Mégis meghaltak. Büdös virágot szagolgattak, birkákat loptak a kislábúak, békatalban hokizgattak, de mégis meghaltak. Túlélték, de mégis meghaltak. Zombik és vámpírok támadtak. De engem ezt abszolút terhes férfi madarat szült rá emlékeztet. Mindegyik egy-egy főcím a Tényekből. Ez nem a fantázia szülötte, ez a valóság. Ez elmúlt 16 év valósága. Nekem ez a kedvencem, hogy megölte volna az anyját Soros. Tehát ez amikor így nem történt meg, mert az anyja megtörténtek. Azért, mert az anyja elfutott. Igen, de ő megölte volna az anyját, csak nem érte utol. Ez egyébként az Airplane című nagy sikerű filmre emlékeztek, abban van egy ilyen, hogy... Megette a saját lábát a hűtőben rekedt film. Így van. Szó szerint idézett 30 év távlatában. A terhes férfi madarat szült, nem tudom, terhesférfi.hu-n lévő honlapom, az egy ilyen Facebook csoport. Már nem frissül magától a Facebookról át a honlapra, a Facebook csoportot, meg én nem látogatok semmilyen csoportot már, de amikor azt így weboldalra átalakítottam, valami majdnem 20 ezer cikket gyűjtöttem össze a legkülönbözőbb portálokról, nem én, hanem 2000 aktivista. Kurva vicces címek voltak, és akkoriban, amikor ezt én oda átraktam, mondjuk 5 éve vagy 4, akkor még nem volt közte tények.hu, és tv2.hu-s forrás is csak 17 cím volt abból a közel 20 ezerből, viszont akkor ezeket felolvasom, mert ez könnyű volt megtalálni a honlapon. Farkastámadás áldozata lett kefír szerelme. Szabó Dóra bikiniben próbálta ki a vízenjárást. Tarlós Orbánról intellektuális alapon is belátja, hogy Budapest nem egy a 3200 önkormányzat közül, oké, gondolnád shoppingulásnak álcázzák a szexmunkát. Az 50 milliós játszma Majka érzi magában Rózsa Gyurit és Vágó István. Aktív Steiner Kristóf és férje már ősszel elkezdte a karácsonyi díszítést. Mokka már többször öngyilkos akart lenni a 15 éves netcelep, szegény. Csípos volt a kürtös kalács is. Majdnem bugyit villantott sarka Kata, Szabó Zsófi kutyájának nincs jó helye nála. Egy 20 ezressel törölgette homlokát Berki Krisztián. Tények WC pumpából építettek hidat. 4 évesek lettek Lévai Adrián mellei. Weiss Viktor le akar szokni a vibrátorról, szexorgia Gellértben, illetve naponta látja Jimmy szellemét. Ezek a fejlécek, a cikkeket. A magyar internet vidámabb éveiben jött létre a hírcsárda. A hírcsárda az gyakorlatilag olyan híreket közölt, mint a Tények. Igen, de a tények tönkretette. És a tények kiszorította a piacot. Így van. Tehát így az, van az történt, hogy de ezt egyébként beszéltük mi korábban is, hogy a magyar kormány, a magyar állam teljes propaganda gépezete, az a valóságot olyan mértékben szennyezte be ezzel a részeg illúzióval, hogy már nem lehetett viccelni semmivel. Tehát egyszerűen a lehetőségét vették el annak, hogy te önfeledten így... A valóság megölte a humort, mint a Video Killed the Radio Star. Igen, és akkor most azzal, hogy a tények megszűnt, most a hírcsárdának talán egy újabb aranykora jön, tehát én most hírcsárda részvényt vennék a helyetekben. Izmos macska szépséget fogdostak? Ebből toltak egy sűrűt is a választás után, nem? Amikor így két napig csak panda született. Megfőzte volna a német juhászokat. De nem főzte, de megfőzte volna. Megfőzte volna, és akkor nincs helyreigazítás. Igen, persze, igen. Tehát ez nem lehet száfolni. Amúgy sincs helyreigazítás. Tehát még én azt gondolom, hogy... Csókolgatták a legrondább kutyát. A legrondább kutya az olasz cirkuszi kutya lehet, amit pandának festettek át, hogy és, gyerekeket átbasszák meg. Bele, ez a hír. Gondolj bele ebbe a műveletbe, hogy ezt csinálta velünk a Fidesz, hogy ez volt számára a hír. Ez volt a hírszolgáltatás. Tehát az egyik oldalról voltak az ilyen közérdekű információk, amiket Balázsi Gyula tolt az arcodba a migránsokról, Sorosról, meg Brüsszelről, meg a bombákról. Ez volt a közérdekű. És voltak a hírek ezek. És hogy ezt csinálta velünk a Fidesz, hogy gyakorlatilag megpróbálta az egész társadalmat tényleg lobotomizálni, tehát levinni arra a szintre, hogy a kocsmában, a sarokban a nyálát sorgató alkesszel legyél egy szinten, így a világról való gondolkodásban, érted? Ez milyen már? Hogy merték ezt? És akkor most, amikor szarban vannak ennek köszönhetően, akkor azt mondják, hogy polgári szalonokat fogunk létrehozni, ahol majd az értelmiség vitatkozik. Értelmiség. Ők meg az értelmiség. Ja, hát mindjárt Postás Józsit meg is hívhatják. Egy Bunyós Pityút. Hát pont ezt szeretnének elmenekülni, csak ne érvesz. Maguk elől? Maguk elől? Tudod, ez nem tudod olyan, ezek hogy... ők. Most igen. Már ez elől nincs hova menekülni, mert viszik ez magukkal. Marad. Ennyi marad. Tehát mi ez? Van a városban. Összekenem az szarral a szalonfalát, az asztalt, odaszarok a szőnyegre, és azt is így szétkenem. És az van, mondom, hogy... Jaj, hát ez borzasztó. Hogy az van, hogy hatalmon kell konszolidálni. Ellenzékből már késő. Igen. Az a nagy helyzet. Többit már nem is ellenzékben vannak, tehát a Gyurcsány vonaton már tényleg késő. Amikor ráültél erre a vonatra, ami így sinek nélkül így megy le a szakadékba, akkor mit akarsz már konszolidálni? Hát lassan el kell, hogy felejtsük Orbán Viktor nevét, mert nem lesz tényező, mert nem érdekel, amit mond. Székekkel támadtak a migránsok. Kisvárosnyi pörkölt adag az udvaron. Veszélyes pókpeték a banánon. Szavazd meg Orbán Viktort újra, ötötször is, mert veszélyes pókpeték a banánon. De ez egyébként ez korrekt kép, tehát ez olyan, hogy ez azért megcsavarja a tudatodat, ez jobb, mint bármilyen drog. Jobban nem eszünk banánt. Okos varrógéppel hamisítottak. Na szóval, én mielőtt Vasszili Miklós eldobná ezt a tények brendet és elásná a picsába, azért javasolnám, hogy ilyen 4 órás maratoni helyreigazító búcsúadásokat rendezzenek, mert szar lesz a rendes helyreigazításokat, mert ugye nem mindegyik ment le olyan terjedelemben, az új híradó brendre igazítani. Egyébként nem muszáj nekik hírszolgáltatást nyújtani. Akkor, amikor földi szórású analóg televíziózás volt, akkor egy országos frekvenciához úgy juthattál hozzá, hogyha a közszolgálati pályázati vállalás csomagodban biztos, hogy volt napi hírműsor szolgáltatás. Most viszont egyrészt DVB-T van, másrészt ez pályázat kérdése, tehát amikor a TV2 biztos, hogy valamilyen pályázatban vállalt kötelezettségeket, ha az lejár, akkor esetleg azt is lehetne csinálni, hogy ne legyen híradójuk. Eddig muszáj volt nem hírszolgáltatást nyújtani. Aha. Mostantól nem muszáj hírszolgáltatást nyújtani. Na ez a durva, hogy az nem törvényi előírás, hogy egy országos tévécsatornának legyen híradója, hanem ez pályázati vállalás média, ilyen NMHH kategóriájú csatornáknál. Az viszont törvény, hogyha van hírszolgáltatás, akkor az kiegyensúlyozott legyen. Na ez mondjuk hát, nem sikerült. Ez pont ja. Szarta mindenki. És akkor hát ilyen nekrológ és hogy mondjam, ilyen human resources aggodalmaimat szeretném kifejezni, ugye Mars Janikó és Gönczi Gábor kapcsán. Ők, akik ugye csak pihennek, tehát hogy őknek nem baszták ki onnan a csatornától, akiktől mindenki annyira hány, mint a Szalai Vivientől, hanem ők úgy csak pihennek, mint a Monty Python papagáj jelenetében a papagáj. Mi lesz a munkájuk? Ugye Göncinek a zenekara, a Smile Rock Circus, az céges bulikat és esküvőket is vállal, hogyha érdeklődtök, akkor a smile.hu megtalálhatjátok. Több órás buli repertoárukban legsikeresebb saját szerzeményeik is helyet kaptak, ilyen a 2011-ben a Klassz FM top 40-be bekerült Hanta Boy. Tehát ők számot tudtak írni a hazugságról. De azt ugye észrevenni a munkát során azt nem. Mars Jenikó pedig hát eredetileg újságíró, bár azt még nem próbálta, csak nagyon rövid ideig, de őt valószínűleg a profi tévés mi volt amiatt, ezt a Blick interjúban többször is elmondta, minden korábbi helyén szerintem tárt karokkal várják. Bizonyára. Úgy a kriminális riportereként, mint az RTL Fókuszban, vagy az RTL Híradóban, vagy az SFE előtt szerzett szakmájában gyógypedagógusként. Itt a tények képében kétféle mocsok fuzionálódott, vagy hát szervesült össze. Az egyik, ez a teljesen teljesen szervetlen bulvár. Ez a társadalmi szövetbe be nem ágyazható, mint egy protézis úgy illeszkedik a társadalom organikus szövetéhez. Ez a förtelmes, plázasteril bulvár. És akkor teljesen érvénytelen. És akkor ez egészült ki, sőt, ebbe ágyazódott be az a Rogáni propaganda, aminek az volt a funkciója, hogy bizonytalanítson el, és hogy az egyet, és amiután elbizonytalanodtál, hiszen veszélyes pókpetékkel fertőznek a banánok, akkor, hogyha ez megvolt, akkor felkínálja neked a biztonságot, uh-huh. a biztos választást Orbán uh-huh. Viktort. És ez a kétféle mocsok, ez a bulvár mocsok, meg ez a propaganda mocsok, ez 20 éven keresztül ellentmondónak látszott, de valójában nem volt ellentmondó egy percig sem. Uh-huh. Emlékezünk arra, hogy kit nevezett meg Gyurcsány Ferenc, mint kormányszóvivőt, Batiz uh-huh. Andrást, aki akkoriban a Fókuszt vezette. Tehát már Gyurcsányban megvolt a ezzel a brigáddal egyébként. Már Gyurcsányban megvolt a szándék arra, hogy bulvárba ágyazza a propagandát, de hát nem volt egy Rogán Antal. Érezte a korszellemet. Igen, de Rogán Antal volt az, aki ki tudta aknázni az ebben rejlő kommunikációs lehetőségeket. Például igazán. A 4 millió példány számos kampány kiadványukat a bulvárlap fejlécével házhoz szállítatni minden választóhoz. Az nagyon-nagyon súlyos volt. Igen. Tehát, érted, nem is egy szám, nem egy külön szám, mert megjelenik pár tízezer példányban, teszem fel, és kinyomnak 4 milliót. Érted? Ha még azt mondom, hogy ebben a, nem tudom mi volt ez, Blick, vagy ezeket nem. Bors. Igen, keverem, mert az egyik, az minden. Egy van, amelyik nem geci még. De már a Blicket is megvették, a Bors övék volt, és a Blicket rávásárolták, bár most van még sztori, meg riposzt, meg mit tudom én, egy csomó olyan nyomor. Ezek a habonyi, nagy tiszta habonyi. Ha ingyen megvenni az összes számot és házhoz szállítaná, még az sem, és mert van benne egy darab fizetett szöveges hirdetésük, azt még megérteném. De teleszartak egy mű példányt, és uh-huh. kinyomták annyi példányban, amennyi ebből alapból összesen nem jelent uh-huh. meg ever. Igen. Remegő babákon gyakoroltak. Képzeld el, remegő babákon gyakoroltak. De mit? Nem akarjuk tudni. A megrontást és Zsolt bácsinak hívják. Na, viszont van itt egy ehhez a hírhez kapcsolódóan egy érdekes szempont, ami szerint Vasili Miklós a héten a Digital Media Hungary kerekasztal beszélgetésen, ahol ott volt az RTL Klub is, meg a TV2 is, ott említette, hogy az állami hirdetések ugye megcsappantak, és emiatt kisebb bajba fognak kerülni, ami egyébként az RTL-t is érinti, csak sokkal kisebb, vagy náluk ez a probléma lényegesen kisebb, ők eleve a piacról, ezt jelezték is, hogy ők meg tudnak élni a piacról, a TV2-nél meg ez ugye hát gyakorlatilag a működési modell, vagy az üzleti modellnek a gerincét adta, hogy az állam mindent fizet. Ezért bajban lesznek, és a piaci hírek szerint a dolgozók 15-20%-át ki kell majd rúgni. Ami most ez megint olyan, hogy egyébként az egész magyar médiapiacról most százával rúgdossák ki az embereket. Ezekre senki nem lesz ám kíváncsi. Tehát nem vagy kíváncsi ezekre, akik itt dolgoztak, meg akik a Megafonnál, meg a... Nálunk itt az Ötvényesben, meg az Ingában mindig nyitva az ajtó kifelé. Birkákat loptak a kislábúak. Robert, én úgy gondolom, hogy viselkedéssel zavarod a tanóra színvonalát, hogy mi a fasz, beírunk az ellenőrződbe, és tudod, mögé írom kisbetűvel, hogy szóval, ugyanitt 90-es szóval Swift eladó. Nem vagyok hajlandó, nem vagyok hajlandó, de hogy visszatérve megint ugyanaz, amit már az előbb emlegettem a bankoknál, itt is ugyanez van, hogy van a TV2, ami föl lett fújva, ami úgy lett piacvezető, hogy folyamatosan volt egy ilyen... Örök második, akkor lett piacvezető, amikor felfújták. De azért nekik van egy volt modelljük, ami működőképes. Igen, de megszállták, és az mikor volt, hogy működött, érted? 20 éve. Tehát, hogy itt most, ami van, az már nem tud működni, mert ha ebből kiveszed a pénzt, akkor leáll a kazán, mert a kazán arra volt beoptimalizálva, hogy lapátolod bele a bankjegyeket, és az fűti a mozdonyt, és megy. Ez nem fog menni. És az RTL probléma nélkül átáll erre a új piaci környezetre, a TV2 meg fog zuhanni bele. Én úgy látom, valaki az igazgatóiba akar menni. Sajtkrémmel álcázták magukat. Csókolgatták a legrondább kutyát. Ez az igazság, hogy ezen egy hónappal ezelőtt nem levettél. Dehogy is nem. Azt mondják, hogy tragédia plusz idő egyenlő komédia. Azt hiszem, hogy kellő idő eltelt. Egy hónap, ennyi volt? Na, ez tényleg semmi. A NER 16 évig építkezett, és egy hónap múlva nem maradt belőle semmi, csak egy felszabadult nevetés. Hát lassan jött, gyorsan megy. Igen. Baszki, ha hiszitek, ha nem, fizetőfal létesült a Mandineren. Yeah. Oh, eddig ez nem volt. Csatlakozzatok a körhöz. Megszületett a Mandiner Plus. Mandiner Plus. Hogyha ez a tartalom csak előfizetők részére ez elérhető. Right, ezt leprogramozták ez alatt a 10 nap alatt. Na, Isten hozott a piacon. Tudom, Mandiner Club, ez vagy a... mi a neve? Mandiner Plus. És egyébként szerintem vége is lesz nagyjából karácsonyig a Mandinertek. Onnantól kezdve, hogy közpénz nem kerülhet bele, és nem érkeznek majd mondjuk így MOL hirdetések, meg állami hirdetések. Meg de hát már itt az előfizetéses modell. Na most szerintem ezt a rendszert nem fogják fenntartani az előfizetők. Ezt kívánta itt, ahol ülök, csak fotelban, a Márki-Zay, meg a Juhi, a szemben ülő mandineres, most feladom magam, Kacsó Dánielnek, hogy működjetek, kívánom, hogy működjetek úgy, ahogyan egyébként itt. Amikor ők nagyon cinikus módon elkezdték magyarázni, hogy az állam mennyivel támogatta az ellenzéki sajtóműködést az elmúlt 16 évben. Ez nem kár öröm, és itt én itt levenném az idővonalon ezt a asztrológiailag egyébként nagyon imponáló együttállást, hogy azt mondod, hogy karácsonyra fog megszűnni. Azért na, Peti, legyen január 6, vagy nem tudom, de hogy az meg Jézuska, ne nekünk dolgozzám már tényleg, most már olyan kurva nagy szerencsénk, vagy nem tudom, áldásunk volt az elmúlt hetekben, hogy na, ne kössünk a csengőt. Krisztus faszára csörgőt. Ha elgondoltam, igen, csak nem akarok egy klasszikus... Jézusnál esetében nem akartam megnevezni. Nem akarok egy klasszikust idézni, hogy... Én még mindig itt leszek, és mindig híreket fogok kommentálni, amikor a Mandiner megszűnik, és sehozsa lesz. Köszönöm, hogy karácsonykor lehet, mert a Mandiner uralja a magyar médiapiacot. Mondta a Ceglédi Zoltán, aki pillanatnyilag nincs itt. Szóval, jó, nem akarok ebben az arrogáns megmondozatban. Mondom azt, hogy tippem szerint, amennyire ismerem a rendszerek a működését, és hogy általában mennyire hajlandóak ezek az emberek ténylegesen fenntartani ezeket a lapokat. Kétségeim vannak a tekintetben, hogy ez mondjuk így az olvasók tartanák ezt el. És tényleg az a probléma, és akkor kicsit beszéljünk arról, hogy itt a NER-ben, ugye ezek mindent megkaptak. És ez el is kényelmesítette őket. Tehát itt az energiaár robbanás közepén télen mondjuk egy lapszám bemutatót, kommentár lapszám bemutatót szervezhettek a Magyar Nemzeti Múzeum aulájában, mert El Simon László éppenség a kommentár ugye folyamat köréhez tartozott. És gondolom, hogy az ki volt fűtve, és nincs. Mit keres egyébként a kommentárlapszám bemutató a Nemzeti Múzeumban? Azért, mert az igazgató az szintén köze van a kommentárhoz, meg írogatott oda? Nem kér ezeket a szerepeket elválasztani? És aztán, tényleg, mennyibe került ez az egész úgy nekünk? És de mindenben ilyen megalománok voltak. Tehát itt rögtön valaki filmet akart rendezni, akkor hatalmas, az elfújta a szelet akarta megrendezni, mint Rákai Filip. Nem, de ahelyett tudom, ami kamaradrámával próbálkozott volna, vagy producerként, vagy bármiként. Nem, itt csak a megalománia. Csak a megalománia. Hát pénzből volt nagyon sok, kreativitásból nagyon kevés, és ezért a költségvetéshez rendelték hozzá a szaktudást, nem a szaktudáshoz a költségvetés. És ahelyett, hogy föltették volna egyszer tényleg, hogy mondjuk van egy beszélgetés, nem tudom én, Mandiner-est tegyük, vagy Mandiner-est. És mondjuk azt, hogy a belépő 1000 forint erre a Mandiner-estre. És kíváncsi vagyok, hogy akkor mennyien jöttek volna el egyébként, mert úgy nyilván könnyű közönséget szervezni, hogy egyébként közpénzjellegét elveszítő közpénzből ki van téve a pogácsa, meg a vörösbor, meg a tessék, meg a lapszám, ez és ez, és akkor még melegedni is lehet januárban. Két információ, nem tudom, én nem találom a Mandiner Pluszt, ugyanakkor a Mandineren előfizetés az legalább 2025. októbere óta elérhető. De most itt mit látsz? Melyik? Mert a Mandiner Pluszt sem nagyon. Mi van? Mi ez? De nem mozgass legalább, ez a tartom, csak előfizetők részé, előfizetők. Tavaly is volt előfizetés aloldaluk, tehát ezeket akkor létrehozták. És mondhatod, hogy nem, de igen. Tehát, hogy itt van előttem az archive.org-on, hogy mióta létezik az előfizetés aloldal, és ez 2025 áprilisban is már ott volt. Egy valami biztos. Eddig én minden cikket el tudtam olvasni a Mandineren, nem volt olyan, nem hogy itt a fizetőfal. Be a fizetőfalat. Ez előfordulhat, de vajon hány cikket próbáltál elolvasni, vagy lehet, hogy te mindig időben olvastad el, míg mondjuk később zárták be, Denis, ahogy ez most elő szokott fordulni. És az egészben, ugye az a szép, hogy itt van, ugye fölépítették. M plusz. M plusz. Basz meg ilyen dolog. De oké, M plusz, értem. Jó. Ettől függetlenül, amit mondok, az tény, és lehet, hogy a megfigyelésed az meg spot on, ahogy mondani szokták, szkeptikus hogy eddig vagy. Nem értek ezzel a lehetőséggel annyira. Én nagyon ügyesen nekem a 444 tartalmakhoz van ilyen PG-t hozzáférésre, ami tök jó, mert hasznos, de a lottószát nem én nyertem az összes lottójátékon a múlt héten, mert a HVG-nél vagyok még előfizetve, akik a választások előtt így ingyenessé tették. Tehát az utolsó 4-6 hónapot most ebben az évben buktam az előfizetésemből, vagy mindegy. Egyetértek vele, most örülök, elkezdődött ez a mozgalom, most Lánci András adott egy interjút a Demokratában, most majd elválik a szar a májtól, lényegében ezt mondja, elválik, hogy ki az, aki csak ugye eddig a pénzért volt benne ebben a rendszerben, és ki az, aki valójában tényleg fideszes. Most Lánci Andrásra tényleg mondjuk el, hogy ő 2002-ben érje meg a konzervatív kiáltmányt, miten pokik a Fidesz. Tehát, hogy ő tényleg nem ilyen karrierista, jobboldali, meg ilyen karrier fideszes, és neki még ugye munkássága is van. De azért én nem látom azt, hogy itt ez a nemzeti tőkés réteg, amit így fölépítettek, hogy noha lehetséges, hogy a Mandiner költségvetését akadott, és ebben egy fél évre lehetne biztosítani Orbán Ráhel egyetlen egy táskájából, hogy akkor hirtelen ezek az emberek, akkor most, jó, tartsuk el ezt a médiánkat, tartsuk el, tegyük bele ezt, és hát nem tudom. Azért nem a nemzeti sport. Hogy ezt megérdemelje. De hogy nemzeti sport is, de hogy ezt is hogy tönkretették itt a NER-ben. Tehát én egy gyerekkorom óta olvastam mindig a nemzeti sportot, meg érdekelt, és a nemzeti sportban Szijjártó Péter interjúkat kell olvasni, meg Szőlősi Györgynek a publiait, és megy ez arcátlan politikai propaganda, amit kb. Ilyen... Már a nemzeti sport azzal kampányolt a választás előtt, hogy mentsük meg a magyar sportot. Igen. Petíció. Írd alá te is. Mentsük meg a magyar... Tudod, mert... Éppen ugye visznek minket a háborúba, és miközben megyünk az ukrán frontra, még mentsük meg a magyar sportot is. Ugye? Ez a sportnak a kvantummechanikai tulajdonsága tulajdonképpen, hogyha nem számol be róla az újság, akkor a sport maga is megszűnik. Nem, hogy a mi megfigyelésünk ilyen hatással, nyilván van rá hatással, nem, hiszen hát kövön nem maradt, ha jön Magyar Péter, felszámolja a magyar sportot. És ezért látjuk azt, hogy ott ugye a válogatottnál 2010-ben Orbán Viktornak rögtön voltak ilyen nagy ígéretei. Az egyik az, hogy az ittas biciklistákért küzd, tehát hogy az ittas és a biciklizés... Hogy legyenek? De hogy ne lehessen büntetni. Hogy biciklizhessenek itt tehát, hogy lehessen piálni, ez egyik ilyen első ilyen fontos intézkedése volt a NER-nek, meg a pálinka főzés szabadsága. Bizonyára megmérték ezeket. Nem vagy. Kellett bárhol mész át, tudod, az egy a zöld városi biciklire akkor... támaszkodó kék munkásruhás ember, gyakorlatilag szalacsi plusz két kerék, az, a, hogy mondjam, az olyan nálunk, mint a bükfa. Igen. Csak Kacor Feri polgármester úr című dalát tudnám idézni, hogyha esetleg... Az az adjon nékem, vagy mi? Adjon nékem, akkor becsületesen meg vagy, hogy... De piára kell egyébként a pénz, és egy ilyen... Ne haragudj, Peti, kiestél a szerepedből. Értem, hogy Kacor Feri, ezt én se tudtam, de oldalszám, kiadó, évszám, mert nem ezt szoktuk meg tőled, hogy... Azt hiszem, azt talán a... Megcsinálja! A régen minden jobb volt, közükben a populális enciklopédiában írtunk volna. Jó, de amit akartam, hogy a harmadik ígéret az volt, hogy mostantól nem lesz olyan, hogy a magyarok nem tudják megnézni a válogatott meccset, mint ami többször előfordult, hogy ilyen-olyan kábeltévék ugye lecsapnak egy-egy mérkőzésre, és akkor közvetítik, mint a Csiga 2-es még 94-ben a Jugoszlávia elleni egy hetet. És akkor nem nézhették meg a magyarok, hanem minden magyar válogatott meccset lehet nézni. És láttuk, hogy milyennek az eredménye, hogy nézzék a magyarok, mert a szünetben ott van ugye az a gyűlölet egy perc, ami a legalja, és ami aztán minden sportesemény közben ott van, és az a legmérgezőbb, és akkor megint csak elő kéne venni azokat, akik a gyűlölet egy percét legyártották a magyaroknak, és tömték őket. Ha kivéve a Háború borzalmai című műsort az M1-ben, az viszont kurva jó lett, nem a mini híradókra gondolok. A Háború sportára. Borzalmai? Én abból az egyet... Isteni jó, az egyet, azt hiszem nagyon is teljesen ártalmatlan. Szóval az megúszhatná. Én nekem az a gondolatom, hogy a napalmal kéne azt leszorni azt a műsort. Hát az egész koncepció az a riogatás, ami ott áll tényleg a püstölgő rovok között. Igen, Rio.